ورپسی سورت سورت راحت دے سورت راحت کی اختلاف تے چھ مدنی سورت تے کمکی سورت تے دوارا قول پکشتا بعد وی دا سورت چلے دا مدنی دے نادل شعر پس سورت محمد نا راجح دادا چھنا مکی سورت دے راحت وقت تا کوئی پدے کہ دا راحت فرشتی پنن بانی و فرشتہ دا آغی تذکرہ پک راق دے دا دا مکی سورت سرے ربط یارا سرے مکی سورت سرے خوائی ربط دادے کہ پس سورت یوسف کے دلیل نقلی بیان کرشو نہ پس سورت راحت کے با اس دلائل عقلیہ طبیعہ بیانی پا داغا مطلع توفیق باندی بل پس سورت یوسف کے بیان دا سوشو پاغی کی ورطا ذکر چکم دینو دا مسلمانانو او دا مشرکانو اغا جدا جداو کو نو پس سورت راحت کی ولاغی مثالو نو ورکی پس سورت یوسف کی رد دا شرک پی العلمو کو نو پس سورت راحت کی ورد دا شرک پی دعاو کی پوشوی دا با دی طریقی طرف دا ربتونا نورم دیر گن جوڑی گی نا پا کتا سو جوڑا ولی شیخا اوز دا قوی دا مقی سورت سر ربت شو دعوه دا دی سورت و مقصد دا دی سورت سره نو مقصد دا دی سورت چره اغا اثبات دا توحید دی یو او اثبات دا رسالت دی دوا خود توحید پا مسئله که بالخصوص ثابت ای نو اغا سده اغا با کئی رد دا شرف فی الدعا توحید فی الدعا چه کم دن اغا با ثابت ای او پسوار لسم آیات که بدا دعوه رازی پسوار لسم آیات که لهو دعوت الحق خوشوی اغی اللہ تعالی دا پارا دا بلن حقا دعا چه که مدد چه غواره دیو اللہ نی غواره داغن مدد غختل حق دی داغن بغیر دا بلچان مدد غختل چه دی اغا باطل دی نو دادر دخی رد دا شرف فی الدعا دی خواه ورسره چه کم دینو پا دی صورت که دا خوی دا غیو دعوه شوا دوی ما دوامات استوی پا دی صورت که دا اثبات دا رسالت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت بثابتی خواه او اغا با روز ترازوی پا ای که با اصل که شبهات و جوابونه که پا ای شبهات و جوابونه که با بیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتی خب پا اخیری که با اغا ثابتی که پا تریال اسلام برایات دریس هم یختمایت که با اغا دعوه راشی و یقول الذین کفروا لست مرسلا تا تبدوی وی جتا رسول نینو قل ورطو وی کفا بالله شهیدم بینی و بینکم کاتی دی اللہ تعالی گوا پمین زما پمین ستاسو که پرسالت زما باندی نو اول حصه شو لا اله الا اللہ او جی میتی شو محمد رسول اللہ دا با دا صورت سی دا با دا غی خدا وی دا اثبات دا توحید چکی نو تلور قسم شرکون برد که یو دویم نمبر دیار لس دلائل عقلی براوری خواه عقلی دلائل براوری سمرا دیار لسو بعد با علوی بعد با سفلی بعد با جو وی بعد به نفسی بعد به آفاقی بعد به اعترافی بعد به محضی اگر طول میں تفوصول کی ویدو اگر قسمو اساس بیا بیا اوری راوری کنا وز ده توصول را یادی کنا یادی گی وصول چی چاویلی اگر زکا فائدهی کنا بل دا خبر دا چی پینزه مثال نبرت ذکر کئی خواست پینزه مثال نبرت ذکر کئی ده تقابل پا طور باندی نو یو مثال بذکر کی پسوار لسم آیات کی دویمو درم بذکر کی پشپار لسم آیات کی سالورمو پینزم برت بیا ذکر کی پوال لسم آیات کی دو پا کی پینزه مثال نرادی اگر بیا تبدیل خوب انشاءاللہ سلورم نمبر داده دا اللہ تعالی خیستن امونو پا کرازی دیار لسو او تقابل بوی پا ما بین دی صفاتو دا مؤمنانو کی او پا ما بین دی صفاتو دا مشرکانو و کافرانو کی اگه که بتا مقابله خی نو اگه بم پا طول صفات پا دیار لسی پایی که با لست مؤمنانو او دری برچای دی کافر می نو اگه برا تسکی اگه برا تذکر کی نو پا دی طریقه سر با دا دعوه سکی اگه برا تثابتی خواه دا بر صورت رعد دا داوی دا اثبات طریقه می او بیا با صورت رعد دا اغی تجزیه و سنگه یار تجزیه اتو صورت دویم مضمون زمون داده کنن تجزیه اتو صورت الی مقصد دویم نمبر تجزیه اتو صورت الی مقاصد ها صورت تقسیم که یارا خپل مقاصد تا چه کم کم مقصدون دی پکی پوشوی نو آغا با پکی بیان کی نو صورت چه تقسیمه خپل مقاصد طرف تا نو پاگه که بابو ندی خیارا پینزه ابواب دی پکی اولنه باب با تر سوار لسم آیا تا پوری تر سم آیا تا پوری باب اولنه باب می سوار لسم آیا تا پوری پا دی باب کس دی پدوی که اول تا ته وای چې هو توحید دا دا مسله خو توحید شروع کیږي خو ځکه به د قران نن راځي ترغیب د قران په اول کې ورکی چې وری کی دا غنه پس تر تدری دلایل عقلیه چې کوم دنه هغه برته ذکر کی علوی پوښوي سماوی او ارضی او جووی برکته میانس کې ټول بیا دا غنه پس په زجر وی په سبا نه په انکار د قیامت باندې کې څوک قیامت خلق نه منی راته وګوره اذا کننا ترابا و انا لفی خلق جدید چه خوری چه بیا با منگ دوبار را پاسو چه داوی دمونگ ذهن نمنا بیا با زجر ورکی پا طلب دا آیاتونو باندی دی معجزات غواری عذابون غواری دا آغیب ورکی دا با تروم آیات پوری با دا مضمون شی دا اتم آیات نو بیا پینزه دلائل ذکر که کئی پس باندی پا دو خبرو باندی پا نفی دا علم غیب بانی غیر اللہ لا چل اللہ تعالی نا بغیر بل چاہتا سنشتا دے علم غیب نشتا دے او دا رنگی متصرف حفاظت کو انکے یو اللہ تعالی دے داغی نا پس پا بیا دلیل نقلی ذکر گئی پا حالت دا ملائکو باندی والذی یریک او ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته پا دیار لسم آیات کی بے ذکر کی نو بیا با آخرہ کی اگر دعوار اوری اورت دا شرک پی دعا بو کی باقی برتے ہوں مثال پیش کی نو دا با دا کی ذکر کی داسو تا گو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را الف لام میم را چرتا الف لام میم را لو چرتا الف لام را را لو چرتا الف لام میم را اس راوی نو دا دری والا چرال دا مختلف مختلف پدی کہ الف لام میم را کی اشارہ دی طرف ترا چه اغه مضمون چه دا الف لام میم په صورتونو کې تیر شوی دی او اغه مضمون چه دا الف لام را په صورتونو کې تیر شوی دی دا غیر ټول خلاصه په دی صورت کې راخه په دی صورت کې خلاصه را تلک آیات الکتاب دا آیاتونه د کتاب دی الكتاب وی دا آیاتون دا کتاب یعنی دا کامل کتاب دی کامل کتاب سلے اغا قرآن دے خواه نو دا ایتا وی والذی انزل الیک من ربک الحق او اغا قرآن الذی اغا کتاب انزل الیک اتنا بلکل شوی تاتا من ربک دا طرف درفتانا الحق اغا رشتیا دے اغا حق کتاب دے صادق دے رشتیا دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر دخل کو نا ایمان نروری اکثر دخل پی بیان نمانی یارا چه حق کتاب راشی رشتون کتاب راشی بیان نمانی اوز دتا وی راشی کتاب و منع او داغی مضمون و منع نو دلائل پیشکی پا توحید بانی دری اولا نی دلیل گورا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ اغا ذات رفع السماوات چی پورتا کردی اسماننا بغیر عمد بغیر دستننا ترونها چی تاسو یوی نی ها سوی نی ترونها یعنی تاسو دا اسمان وی نی چی بیستنی دا بعضی وی دا ترونها اغی ترادی دی بعضی وی ندا نکی دا قید دا بغیر عمد بغیر دا اغستن نی ترونها چی تاسو یوی نی کستن وی مت وی اسمان تا وی با خو تاسو نوی نی خوش تاسو نوی نی سم مستوى علی العرش بیا مستوی شو اللہ تعالی پا عرش بانی کما یلیق بشانه و سخر الشمس والقمر او تابع کرده نور او سپگمی کلون دا طول دا امر خپل کلون دا طول چلی یجری چلی گلی اجل مسمع درغ نیتی مقرر پوری یو دبدر الامر تدبیر کئی دا کارونو طولو انتظام چلی دا طولو کارونو دا مخلوق یو فسر الآیات تفصیلا بلانی دلائل توحید لعلکم بلقاء ربکم توقنون دل فارد تازو پا ملاقات طرف پل پا قیامت بانی یقینو لرئی دائی تردی پوری یو دلیل تا ذکر کرده سلی فارد اسمان ما پیدا کرده اے زبر ما زوچت ذات ما هر یو چه زما ده امر تابیده نتی ده بل نولی غواره ده بل نیمه غواره کنه بس زما تابیدی ارد کنه زما پا ادر چلیگی کنه خدا و شو والذی و هو الذی مد الارض نچاوه ده چه نا مشرک داوی دی نزا خوی زکا بل چانه غوارم چه اللہ خو دیر لره ده مونگ نبره ده او مونگ ده زمک والا خلکو نا چکم دینا آه غواره مونگ تا نیز دیدی اللہ و زمکم دماغ پا کانٹرول کرا و هو الذی خاص اللہ غذات دویم دلیل عقلی ارضی ده مد الارض چه غواره ولی ده زمکا خوارا کرده ده زمکا و جعل فیها رواسیا او گردولی ده پریز محاکی کلک کلک گرونا مضبوط مضبوط گرونا و انهارا و گردولی ده پکی نهرونا ولی و سندونا و من کل سمرات او ده هر قسم غلونا جعل فیها زوجینی گردولی ده پدی که دو جوڑی اس نینی دو دو دو دو جوڑی دی دو دو جوڑی سنگا دی وی هر یو سس که مذاکر هم وان نسلی خواه که آقا غنم دی که آقا جوار دی که آقا ونی دی بازی وی چه نا دو جوڑی دا دی چه یو پک خی یو پک خراب یو خوبی یو تریخی پوشه که نا نو دا دو جوڑی دی یغشی اللیل النهار پتی اللہ تعالی پشپی بانی ورز ان فی ذالک لآیات لقومی تفکرون یقینا پدی تیر شو کل آیات دلائل توحید دا اللہ دی لقوم دا پار دا قوم تفکرون چی غی فکر کئی پدی دلائلو کی چی پا دلائلو کی فکر کئی سو کو نو آقا پدی بانی پوی دیشی وفی الارض قطع متجاوراتون اس چاوی چی نا خالق خو اللہ دی اے خمنگا خدا خالق خو اللہ دی خدا نعمتون تقسیمی یا بلتو اللہ وینا تقسیمی یا بلتو مزید تقسیمون و فی الارض فزما که قطعون تکڑی دی متجاوراتون یو بل سر نزدی نزدی نزدی نزدی تکلی دا خواگت مکده وی دا طرف دا پوش عجیبه کاری خواه جناتم من اعنابین او باغونی دا انگورونا و زرعون او فصلونی و نخیلون کجوری وی سنوانون گانو شاخونو والا و غیو سنوانین او رنگو شاخونو والا یو سنوان اغیطا وی چش بنیاد وقت دا جاری خوی و دا غطانه لیکن بیا تے شاخونا گن کی او بعد داتی چا غا شاخون سی لگی کرنگی ہونتی کم ہونتی نو اگے تغیر سنوان یس قاب ما ان واحد سکول چھ پیو قسم بو سرا اس دا گورا بیو قسم بی دی ونفضل بعضها على بعض في الاكل او غرکم گ بعض لا فبعضوان في الاكل فخوان کی یو قسم باغ بھئی یو قسم زمکہ بھئی یو قسم با عبس کولی شی لیکن چھو گوری یو میوہ با اخری اگر با خواگئی بلا چھو گوری اگر با تروی ترخ بھئی نو دا تی قسم اللہ وی دا بدلین سوک راولی دا خوندون سوک ور لیگی دا بدل بدلی سوک ور لیگی تاس دیتا نگوری ان فی ذالک لآیات یقینا پا دی کی لآیات دلائل توحید دا اللہ دی لقوم اند پار دا قوم یاقلون چا غیق پل عقل استعمالی سوک دا عقل نکار اقلی پا دیوانی با پوشی نو دا دری دلائل پیش کل اول دلیل عقلی سماوی اسمان والا بیا دلیل عقلی ارضی زمک والا بیا دلیل عقلی وستی پا دی میانس کیو تا دلیل پیش کل پا دیوانی خو پوشی دا اللہ بندگانو چه پیدایشم زما دی نعمتون ورکو ممزو نو بیا ولی دا پلچان غواری چه اغیر نه پیدا کولیشی نی ورکولیشی نو اغنی ولی غواری خجیم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد دا اس زجر دے خان زجر دے پسبانے پہ انکار دا اخرت بانے چھ دا قیامت نہ داخل اس تے انکار کی وإن تعجب او کچرت تو تعت ناشنا گنی فعجب قولهم دا توحید دا انکار داخل کی تو ہے جی بخلقتی دا توحید دا اللہ نہ منی دا کفر دا اللہ وے دین بلا خبر دین منی فعجب قولهم ناشنا روی نا دوی سوئی أئذا كنا ترابا چ آیا چھ منگا خوری ان لفي خلق جديد ايا من بديا پیدائش نوي کیو نہ نبیا نشته دے پوچھتے تے مرش ما خاور شم دیو ما سو کوئی را پاسی اللہ وی دی ظالمان تو ور دی دین تعجب پیدا ای نظر ور کو اس تخویف ور کئی اولائک الذین کفروا بربہم دا کا ساندی چ کفر کڑے پک پر ربان دی و اولائک الاغلال او دا کا سان چی دی الاغلال تو کو نہ بئی فی اعناقہم فسٹن ردی کی اغلال جمع دا غلدا پختو والا نہ عربی والا غل ستوی لکی کی پپختو کنا فاربای کی دغه توی لکی کی سړیا هغه د سرمنی پټای د چمړی والا پټای د چې پغاړه کی واچول شي خو پاغي باندې ویختوی پاغا ویختو کی بیا سپګی وشوی خبر اورته هغه توی لکی کی الله دې موږ ساتي په قیامت کې به کفار ته ذات وی شوی و اولایکا اصحاب النار دا کسان خاوندان د اور دی هم فی خالدون همیشه به دی پدې اور کې و یستعجلونک بالسیئه اس داد دی بل زجر بیانی کی زجر ماتا سری دی بد خبری بد کردار بد اقوال چه دا کم خلق چه مشرکان دی دی سکی دی دا اللہ عذاب غواری پوشکن ایمان نرو بی او عذاب غواری نو دا ظالمان دی ویستاجلون کا او پجلدی سر غواری ستانا بی سیئت عذاب قبل الحسنتی مخد ایمان نا حسنین مراد لیکی ایمان دی ایمان نی رو ری ادیو عذاب راولا وقد خلق او یقنان تیر شوی من قبلهم مكر دينا المثلات شرمون كي عذابنا بد عذابنا اي مثلات داد موصلين ما قول ده مثلا خو پیدا نہیں کنا یو سڑے دے ملک بیا کے پودا کرتی بیا کے وقت کرتی نو دا مثلا وی حرام ہوندا نو دا سے کس ما عذاب کے عد مثلی غندی دے شرعی شکل ورانے اللہ وی ما مقدا سے عذابون تیر شوی دی دا سے عذابون فقل کو راوستی دی چے اغول مقران کڑے دے شرمولی دی پشرمون باندے نو دا المثلات دا مان دا بعد خلا دلتا کہ معنی کی پختو دا مترجم کڑی دے غلطی معنی کڑی مثال نہ رکھنا مقدی تیر شوی علاوہ مثال نہ ال سالات بیا پکارو دا المثلات دی خان و ان ربک یقین ربتا چلے لذو مغفرت للناس خامقا مغفرت کو ان کے لئے خلق لرا علا ظلمهم سرد شرک دا وینا شرک سر اللہ وی دا بخل کن نلتے خوی ان اللہ لا یغفر ایم شرک بی اللہ خود شرک سر بخل لکی نسنگ دلتا کیوئی چا علا ظلمهم جواب داغی دار لذو مغفرت للناس خوشوی دا ظلم نوی عام ظلم مراد عام ظلم شرک نہ رکھا عام بناونا کی مراد یا علا ظلمهم لذو مغفرت خامقا ورستو کون کے دا عذاب دے علا ظلمهم ترد شرک دخل کنا شرک کی یعنی انت عذاب رستو کری یو دمانی کوری رستو پیتر تراشی یو مانا دارا و ان ربک یقین لفتا تر لشدید العقاب خامقا سخ عذاب ورکون کے دے و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من رب دے اس دا زجر دے فطلب دا آیات باندے چی دوی بیا سکی و این با مونت موجزہ راولا کو کما موجزہ ما تار سویو بن اسرائیل کی برازی تو بن اسرائیل کی قول میں کسو پیرے چی اغا موجزہ چی مونگی غوارو ارکی سم موجزی نمان و یقول يقول الذين اوايا كسان كفروا كافرون دي لولا انزل عليه ولنراضي قد پیغمبر باندې ولنراضي قد باندې ايه معجزه من ربه طرف ربنا اغه معجزه مونږه غواړو نو انما انت منذر الله ورتوي وو معجزه خوستا په اختیار کې نشته رستا خو دعا کار دي یو خلق يرول بل خلق تعالی رخودل معجزو کافتان دي انما انت منذر يقين انت يرون کې خلق لرا پوښوي ولکل قوم او د پاره د هر یو قوم احادن هدایت کوونکې ده دل تباد وی تقدیر ذات ده انما انت منذر وهادن ته يرون کې او هدایت کوونکې ولکل قوم هادن ومنذر او د پاره د هر یو قوم هدایت کوونکې او يرون کې ده تقدیر دی عبارت داس په اکتفا هم تاسو ویلی وکړه نو هغه ده یا دادا چې انما انت منذر یقینا ته يرون کې ها ولکل قوم او تید پار دار یقوم هادن ہدایت کو ان کے دیکھ پیغمبر علیہ السلام کو طول قوم تراغل دیکھنا اللہ یعلم ما تحمل کل انثى اس نور دلائل شروع کہ میں اس کی جبنا ورکل دیتا اس بیا بعد دلائل شروع ہو تین ز دلائل ذکر کئی فعلم دا اللہ تعالی باندھے مشرک توئی چ تولی اللہ نہ نغواڑی و یہ رضی بل نغواڑم دے دما آواز اوری دما ترانی دی دے اللہ وی وتا اللہ بندہ زدر نہ خبر ما تے دے معلومات دی گن نہ مانے غواڑ بل نے ولی غواڑی اللہ یعلم اللہ تعالی پوری کی ما تحمل کل انثى اگر چ حمل اخلی ہر مونس ہر قضا و ما تغید الارحام او اگر چ کمئی بچ دانی ہاں و ما تزداد اگر چ زیاتی ہے سنگ کمئی ہو زیاتی نو بعد یو بچے بعد جو بچی رہوی پوچھ کنا یا و ما تغید الارحام اگر چ کمئی پ خلق کی پ پیدائش کی بعد معصوم پیدا کی اولاد پیدائش نہیں ها پوشوی یا یو غوط نی نو دا کم شو و ما تزداد اغا چه زیاده یه باز سره پیدا شی اللہ دی منگو ساتی نعوذ بالله نو اغا سوی دا اغا شپک گوتی دا سوی دلی بی کنا نو دا زیاد شی یا و ما تغیید الارخام اغا چه کمیه پا مودکی و ما تزداد اغا چه زیاده یه پا مودکی باز مودک کم شپگو میاستو که پیداشی بعضی پورشی نه هم میاستو نفس پیداشی بعضی فکر عداتی موی چه اغا سلور کالا بعد امام زحاک بارک راجی کنو جی پیداشو خندلی نو اغا سلور کالا بعد امام پیداشو و کل شیئن عندهو بمقدار او هر یو سیستره عندهو دا اللہ سر بمقدارن پا یو خاصن دازبان دیوه فا عالم الغیبی او سگورا نو دا عالم الغیب اللہ دی کاف اللہ تعالی در رحمونو دا حالت نخبری گی تاسو دا غن اولی نواری پا دنیا که بستان آغا نخبری گی تا دعا با غن اولی اغی اولی عالم الغیبی پوید اللہ تعالی پا غیبو باندی پا پتو سیزنو باندی و شارتو پا کارو باندی الکبیرو اغا اوچت الکبیرو اغا لوی دی المتعال او اوچت دی شان اوچت دی لوی مرتبی والا دی نو دای بل دغش دلیل شو سواء منکم من اثر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار اسوت استعمیم کئی نورم خواه سواء منکم برابر دتا سنا من اثر القول سوک پا پتا کئی خبری و من جهر به سوک پا تیزا کئی و من هو مستخف نو سوک چی پتی دن کئی باللیل پشپا کئی و سارب او راک کارکی دن کئی سر پمان راک کارکی دن سرا یا و سارب گرزی دن کئی پمان دمش سرا گردیدون کے لئے بالنہار پورت کے اللہ و جاتو المات معلوم دی زمان سچ معلوم دی بیت ولد بلچانا غواری لہو معقبات ندوی ٹک تا اللہ کا خلما ما حال معلوم دی خوزت دی بعض مصیبتوں کی بعض خلق کی کم دے غزق آغی تا رجوع کو ما بعض مخلوق تا بعض معبودان تا چی آغی تحفظ کولی چی دفاع کولی چی اللہ و دفاع مزکم لہو معقبات آغی اللہ تعالی دا پارا معقبات نوبت پا نوبت راتون کے ملائک تی اے ملائک تی یو بالپسی راجستار تحفظ دا پارا حفاظ ملائکی یا معقبات اللتی یأتینا عقبتا بعد عقبت اغذی چی راضی نمبر پا نمبر یو نمبر پا نمبر راضی یا معقبات مؤخرات مرستو کون کی دی ضرر من بین یدیه مکر دی انسان نا و من خلفه رستو دی انسان نا یحفظونه من امر اللہ ساتیه من امر اللہ بی امر اللہ من فمار دا بی سر دیگواری فا امر دا اللہ تعالی سر ان اللہ لا یغیر ما بی قوم اس چاوی چی نا چا سر خدا ملائک فطور خلق سرجي خدا بیا پچالا مصیبتونه ول راشی الله وی دا ذکر راضی ان الله لا یغیر ما بقوم الله تعالی نه بدلی ما هغه نعمتونه هغه حالت بقوم چې یو قوم وی حتا تر دې پورې یغیرو چې بدل کی دوی ما هغه عملونه هغه قیدی به انفسهم چې دوی په نفسونو باندې لازم دي الک دې خپل عمل بدل کی الله وی دې عذاب ذکر اولم د خپل عقیده بدل کړه دې عذاب ذکر اولم نو دا دې وجنه په عذابونه راضی دا هغه بدل کړه ما اپنے نعمت بدل کو نعمت خدا میں پہ عذاب راوستو اس چاوی چھ نہ سوک سوک کو پکے داسی ہوئی چاوی نے اگے خط خط تقوا دار عذاب کر دے مصیبت کرا شی اللہ وہ یہ غزم خپل کار دے و اذا اگے فرشتے نشی دفع کولے و اذا اراد اللہ بقوم سوءا او کلہ چرا دے کہ اللہ ترا دی قوم پہ بارہ کے دبدے دبد حالت تے تکلیف فلا مرد له نونش تے واپس کی دے لگی لرا مرد له من مگر میمی دے بعد اس مرد اس میں فائل کر دے فلا رد له نونش تے واپس کو ان کے غیلرا و ما لهم نونش تے دویلر من دونه غیر دا اللہ تعالی نے وال سو حفاظت کو ان کے وال اغا حفاظت کو ان کے وچ اگستا سا دوستیم کئی اگا تبیا سوی لکھی گی وال ورتے وی لکھی گی والذی خاص اللہ غذات بل دلیل گور دلیل تصرف تا اللہ تعالی چاوی چھ نا ددی نعمتوں تقسیم او ددی کارون تقسیم چلے تصرف دا بد بل چا کار وی اللہ وی متصرفم یواز دین والذی خاص اللہ غذات یریکم البرقا چھ خیت است بریخنا خوفا د پارا د یری و طمعا او د پارا د تمی دار سنجا وی تندر را بان را پرینوزی طوفان درانشی و طمعا تمی وی باران با اللہ تعالی او کی رحمت پر اولیگی و ینشئ الصحابہ استقال او پیدا کی اللہ تعالی اغا ورجز درنی درنی ورجز اللہ تعالی را پیدا کی قری اللہ وی دا کرنا زکو و یسبح الرعد او اس دلیل نقلی پیش کی خا چرا تنا اغا فرشتي چرا تو عبادت کے اغیم دما تسبیح بیان نہیں و یسبح الرعد پاکی بیان نہیں رعد فرشتہ رعد قران کے ماتا تو یو پمانہ دستر راضی پمانہ دا غپڑا او اغا گلستر راضی او یو اغلط چکم کی گی اسمان کی یو دو فرشتہ در زیمان پوز دا پدی وریہ دو مقرر دا اگا دا وریہ دی شڑی نو اگا پاکی بیان ہے اللہ تعالی لرب حمدہ سر دا حمد دا اللہ صفات دا تسبیح و صفات دا حمد دا دوارو ثبوتی و سلبی دوار بیان ہے والملائکہ تو نور ملائکی من خیفتہ دا وجد دار دا اللہ نا اللہ نا داری کی خان دانش تر چراغ اختیارات کی تصرفات دی و یرسل الصواعق اور علی کے اللہ تعالی تندرونا فیصیب بها نورسیدا تندرونا منا چاہتے یشا او چیرا دیوشی و هم یجادلون فی اللہ او اکثر دا داخل خلیف یجادلون فی اللہ چ جگڑے کئی بحث کئی فی اللہ فی توحید اللہ دا اللہ کو توحید کی اللہ وی پاگی ور غردم و هو شدید المحال او غ اللہ تعالی سخنی ان کے لیے شدید المحال شدید العقب سخنی ان کے لیے اللہ تعالی چرانی ول کے دیر سخت کی اس چیز در تو وی چو پیدا کری طول سیز نمادی تقسیموں میں زو اورم زو پوچھو کنا دعاگانی زو قبلوں نو اس دتا پاگا دعوی سورت پانی راگی او در تسکی رد کئی در شرف دعا لہو دعوت الحق نو خاص اللہ تعالی لگدا دعوت الحق کی بلند حق بلنا ده حق ده الله نه ده یعنی ده الله نه حق بلنا دارت سره ده الله نه سوالو ده الله نه ما سیوا ده بل چانه غختل ده سری ده باطل کار ده ده غلط کار ده ده معنی ده یا بعضی حسن بسوی چه الحق و الله لهو دعوت الله خاص الله لنا بلنا ده سچے دا دا اللہ والا دا بس دا اللہ بلنا دارا چھ خاص دا غنی ہو والے کہ بل چانا دے او اختل بس دا دا اللہ بلنا بس دا دا بل چانا او اختل دا مانا شوا یا کشاف وی لہو دعوت اللہ تعالی لرا بلنا دا الحق المدعو الحق بلنا دا اللہ نا اغا بلنا دا چھ دا حق مدعون اوغختیشی یعنی اغا چانا اوغختیشی چی دا اغا نا در اوغختو حق دے نو اغا ذات بلنا سوک تا اغا دا اللہ بلنا دا چی اللہ نا تا اوغختا تا دا حق ذات نا اوغختا او کچر تا دا بل چانا اوغختی وا نو اغا دا حق دار ندے والذین یدعون من دونه اس مثال ورکی اغا کسان کی مدد غواری من دونه غیر دا اللہ نا لا یستجیبون لهم بشیئن نو اغا نشی قبل ولدا دعا دوی تا پہیس چیز باندے اس شیم مت نشی ورکولی إلا كباسط كفيه دلتا کی تقدیر دے متصلا من نور او باطا ليس مثلهم ند مثال دے خلقو چکم د غیر اللہ نہ مدد واری الا كباسط كفيه مگر پشان د اوبدون کی د لاسنو دے د دوار ورغو دے الى الماء ابوتا ليبلغ فاه دے پارچ دا اوبد د خلی ترا ورسی و ما هو ببالغه او ندرا رسیدن کی دا اوبد د خلی تا وما دعاء الكافرين ندى بلن لكافران إلا في ضلال مگر فتبائي كدا بفائده لذي اس فائده نشتر دا سكافران تم مددون غواري دا سنگ دا مثال و مثال سر تطبيق مثال دا سشو چه مواصل داده شو چه کافر ده دخپل باطل و معبودان و نسکه دعا گانه که ده اللہ نماسی وا داغه نمددو نگواری اللہ وی ده مثال چه ده داغه نمدد گواری ده تی مثال ده لکه یو سره ده ده کوی پغاره که ناسته ده تی او بوت اللہ سگست شو چه وو بو زما ده خلیتا راشه وو بو نو براتلی شده ده خلیتا ده نیشی راتلی ده با ده طول و رگناتلی تند بردی کوی پغاره ماشی پوش بکنه دکه شانتی الله وی د غیر الله بلنا داغه مثال د ابو ده ابو ابو ډیر کمزور شه دي پوښتنه کنه ابو ډیر کمزور شه ده پخپله بالکل حرکت نشي کوله دا حرکت بس د لاند د برن لاندې طرف کوي همیشه لاند رواني د کته زی الله تعالی د دې باطل خدایانو دغه چې هغه همیشه لاندې طرف روان دي نورم کمزورې طرف ته او ته چې کوم دنه تر عادی ده هغه نه سوالي مدد غواړي هغه ستاسو مدد کله کول شي یو مان ده بعد وینه ده د سراب سره مثال سراب تاسو پیژنې نه هغه په دشت کې سره کله رواني کنه د شپ غسلین وته موږ خلک وای نو دا ته لره متا تکاره چې یاره خو تم ته یو می او دا ته خیسته ته پړه کوی کنه تړې وای چې یاره دی خو ته زه ورسم کنه دا سی وبته اوس کم ته سم پاندو هته لال چې تا شي دی هغه وبن می هغه شګي پړه کوی نو د دې مثال دا ته دی لکه د شپ غسین ته په غاړه کینی او هغه تلاس ورګدی او وبته کوي هغه راځي دا کوي چې مال خپل تراش نه کوي وب چرته دی خو شګي دی نو دا شانتي الله وای چې په دې کې خیر چرته دی باطل معبود کې چې تر دې نه مدد دی غریب چه کولی چی راشه دا اللہ نوارا در این داگه تدبیق پا که چه داتم کرده چه او پا داتی شیره دا پا کاف که نرا گیریه چه تو تلاف داسی ورداری کنه داسی را اونسی را کیگی داسی نکیگی نو دل داسی دی لکه چه تا مطلب دا غیر اللہ نمدد واری لکه او پا چی پا موتی کرانی سی نو دا نرانی ولی کیگی باز داسی لگیا کنه تو دومار بداغ سی استره شیره.